Ada yang tahu lagu ini? Saya yakin di antara sini pasti ada yang tahu lagu ini. Nakuchibucha. Nakuchimula. Tuni dilse dia jaliya. Nakuchibula. सजदे सर झुकता है यारा, मैं क्या करूं तुझ में रब दिखता है यारा। Thank you.